stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda rozmawiał w Pałacu Prezydenckim o ustawach sądowych z przedstawicielami PiSu i opozycji. Kilka tysięcy odbiorców na Pomorzu nie ma prądu z powodu ostatnich opadów śniegu. Kolejne linie lotnicze ograniczają połączenia do Chin z powodu koronawirusa. Półtorej godziny trwało spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych dotyczące reformy sądownictwa. Jak przekazał prezydencki minister Paweł Mucha, Andrzej Duda weźmie pod uwagę głosy parlamentarzystów przy decydowaniu o dalszym losie ustawy zwiększającej dyscyplinarną odpowiedzialność sędziów, którą przyjął Sejm. Paweł Mucha powiedział, że w tej sprawie prezentowano różne stanowiska. Takie jak apel senator niezależnej pani Lidii Staroń o jak najszybsze podpisanie ustawy. Takie jak apel Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości co do podpisu pod tą ustawą ze wskazaniem, że wypowiedzi polityków opozycji stanowią odzwierciedlenie debaty, która miała miejsce w parlamencie. Lewica z kolei zaapelowała do prezydenta w sprawie nowych sędziów przedstawionych mu przez Krajową Radę Sądownictwa, szef SLD i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Myślę, że może pozytywnie odpowiedzieć na inicjatywę Lewicy zgłoszoną dzisiaj o powstrzymanie się od powołania nowych sędziów wyznaczonych przez KRS do momentu odbycia jeszcze kilkunastu spotkań, które może spróbują załagodzić konflikt wokół polskiego sądownictwa. Jesteśmy dobrej nadziei. Paweł Mucha, pytany przez dziennikarzy, czy prezydent jeszcze przed podjęciem decyzji w sprawie noweli planuje kolejne spotkanie lub konsultacje z przedstawicielami środowisk sędziowskich lub politykami, odparł: myślę, że pan prezydent dysponuje takim zasobem wiedzy, żeby podjąć już w tej sprawie decyzję. Prawie 3000 odbiorców na Pomorzu nie ma prądu. Ciężkie od topniejącego śniegu i lodu gałęzie połamały się i uszkodziły linie energetyczne. Najgorsza sytuacja jest teraz na terenie trzech powiatów: słupskiego, lęborskiego i bytowskiego. Mimo intensywnej pracy pogotowia energetycznego mieszkańcy wielu miejscowości dzisiejszą noc mogą spędzić bez zasilania. Tak może być w gminach Koczała, Trzebielino, Miastko, Czarna Dąbrówka, Główczyce i Potęgowo. Prąd będzie przywracany tam przynajmniej do jutra, do godzin popołudniowych, poinformował Grzegorz Baran z koszalińskiego oddziału Energa. Awarie prądu usuwa teraz w terenie ponad 40 brygad pogotowia energetycznego. Największy problem jest z dotarciem do uszkodzonych linii, które znajdują się na terenach leśnych. Mówił Paweł Droszcz z Polskiego Radia Gdańsk. Bez prądu pozostaje także prawie 1000 odbiorców na Pomorzu Zachodnim. Największe problemy są w okolicach Polanowa i Sianowa. Linie lotnicze Air France poinformowały, że ograniczą w tym tygodniu loty do Chin. Podobną decyzję podjęły wcześniej należące do Air France holenderskie linie lotnicze KLM. Przyczyną ograniczenia lotów jest epidemia koronawirusa. Air France zmniejszyła liczbę rejsów do Pekinu i Szanghaju od piątku. Zamiast dotychczasowych 10 lotów tygodniowo do Pekinu i 13 do Szanghaju odbędzie się codziennie tylko jeden lot do każdego z tych miast. Epidemia zapalenia płuc wywołanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w środkowych Chinach. Do tej pory potwierdzono ponad 6 tysięcy przypadków zakażeń i 132 zgony. Przypadki zachorowań wystąpiły w kilkunastu państwach, w tym trzech w Europie, w Niemczech, Francji oraz Finlandii. Prezydent Donald Trump podpisał porozumienie handlowe z Meksykiem i Kanadą, które zastąpi układ o wolnym handlu NAFTA. Zawarcie porozumienia amerykański prezydent przedstawia jako jedno ze swoich największych osiągnięć i spełnienie obietnicy złożonej jeszcze podczas kampanii wyborczej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas ceremonii podpisania dokumentu prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawiał porozumienie jako najbardziej sprawiedliwy, zrównoważony i nowoczesny układ handlowy, jaki kiedykolwiek zawarto. To kolosalne zwycięstwo naszych farmerów, przedstawicieli sektora energetycznego i robotników, pracowników wszystkich 50 stanów. Nowy układ zwiększa ochronę rynków wewnętrznych państw sygnatariuszy oraz całego regionu. Przewiduje na przykład, że 45% wartości produkowanych samochodów musi być wytworzona na rynku wewnętrznym i co najmniej 75% w Ameryce Północnej. Produkty mleczne ze Stanów Zjednoczonych będą mieć łatwiejszy dostęp do kanadyjskiego rynku. Po raz pierwszy w historii Ameryki zastąpiliśmy szkodliwy układ, który pozbawiał nas miejsc pracy, porozumieniem, które zatrzyma miejsca pracy, bogactwo i wzrost gospodarczy u nas w Ameryce. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, okresami na wschodzie i w centrum opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na zachodzie deszczu, temperatura maksymalna od 2-4 stopni na wschodzie i w centrum do 5-7 na zachodzie, chłodniej w górach, tam około minus 1 stopnia. Trójka.

zespołu Joe Satrianiego, a w tym utworze Calling Up Stars gościnnie pojawia się jeszcze Jude Crossen. I to właśnie on zaśpiewał. Na razie słuchamy singli, ale zapewniam Państwa, że już w lutym w trzech wymiarach gitary będziemy mieli nową płytę i wtedy zrobimy sobie premierę tej płyty i posłuchamy i tego, co mają do powiedzenia członkowie zespołu i goście, no i w ogóle. I gdyby Państwo być może kiedykolwiek trafili na afisz reklamujący koncert zespołu One, to proszę skorzystać z tego zaproszenia, wybrać się na koncert, bo na koncertach to wszystko brzmi jeszcze bardziej. Zespół One. Najbliższy koncert, jeśli się nie mylę, będzie w Warszawie, ale będę Państwa jeszcze o tym informował, bo teraz w trzech wymiarach gitary mamy przesyłkę od naszego zaprzyjaźnionego Alligatora z Chicago. I jest to piękna płyta zatytułowana Ice Cream in Hell, a jej autorem jest znakomity gitarzysta i wokalista, który nazywa się Tinsley Ellis. I Tinsleya Państwo znają, dlatego że Tinsley to jest przede wszystkim znakomity opowiadacz, on cudownie opowiada i cudownie gra na gitarze. A chyba jego najważniejszą cechą jest to, że on potrafi to połączyć. Grać na gitarze i opowiadać, czego Państwo byli świadkami w programie Trzecim Polskiego Radia, kiedy prowadził wspólnie z Janem Chojnackim warsztaty gitarowe. To już chyba było 2 lata temu podczas kolejnej edycji Rawy Blues. Tinsley Ellis, Ice Cream in Hell, nowa płyta. We'll be right back. Tak, się bardzo ucieszyłem, kiedy pewnego dnia zobaczyłem na biurku okładkę tej nowej płyty, a na tej okładce zdjęcie Tinsley'a z gitarą, płyta zatytułowana Ice Cream in Hell, Tinsley Alice, nowa płyta. I tak to dzisiaj zaplanowałem, ciesząc się, mam nadzieję, wspólnie z Państwem z tego nowego wydawnictwa Tinsley'a, że jeszcze wrócimy do tej płyty dziś podczas naszego spotkania. Ale nim to się stanie, chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu za korespondencję, a szczególnie panu Piotrowi, panu Krzysztofowi i panu Pawłowi. No i od razu powiedzieć, że gdyby ktoś z Państwa chciał do nas dołączyć i podzielić się swoją radością albo wątpliwościami, albo w ogóle czymkolwiek, to proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje i wysyła w świat Anna Regulska. Nad całością tego płytowego i muzycznego harmidru czuwa dzisiaj Piotr Kordaszewski, jak zwykle zresztą, a zatem przypominam, piotr.baron@polskieradio.pl. Sięgam po kolejną płytę z dzisiejszej walizki trzech wymiarów gitary i to jest w takim moim pojmowaniu czasu jeszcze płyta całkiem nowa. Staram się zwalniać czas, im jestem starszym, bo to jest płyta, którą wydał w minionym roku Ronnie Wood. Ronnie Wood poświęcił tę płytę, która jest zapisem jakiegoś malutkiego koncertu, poświęcił ją Chuckowi Bellemu. No i rozpoczynam tę płytę, ilekroć zaczynam jej słuchać, nie od utworu pierwszego, a od utworu czwartego, tytuł utworu Wee Wee Hours. A zaczynam od czwartego, bowiem do tego utworu Ronnie Wood zaprosił Imelda May. That's when I think of you. The wee wee hours. Yeah. That's when I think of you. You say, but yet I wonder if your love was ever true. Thank you. mały, nieduży koncert. Pozostaje tylko żałować, że nie mogliśmy tam być, bo koncert był cudowny. Zorganizował go Ronnie Wood. Wszystko w hołdzie dla Chucka Berry'ego. Zaprosił m.in. takie sławy jak Imelda May. Mówię takie sławy i tracę powoli, choć nie do końca nadzieję, że kiedyś będzie okazja, by zobaczyć ją na żywo w Polsce. Od momentu, kiedy ją odkryliśmy wspólnie, ona stała się bardzo sławna i, mówiąc nieładnie, rozchwytywana. Nie wiem, czy znajdzie czas, by odwiedzić jakieś miasto w Polsce. Proponuję, żeby to była Warszawa, najchętniej, żeby to była ulica Myśliwiecka 357 i najchętniej, żeby to było najcudowniejsze studio na świecie imienia Agnieszki Osieckiej. Kto wie, proszę trzymać wspólnie ze mną kciuki. W hołdzie dla Chucka Berry'ego, no to byłoby głupio, gdybyśmy teraz nie posłuchali, jak Chuck Berry używał swojej gitary. To było w czasach, kiedy i radio, i wzmacniacze miały jeszcze lampy. Wybrałem utwór, który jest zatytułowany Sweet Little Rock'n'Roller. Wymiera gitary, odtworzenie tak mistrzowskiego utworu jak Sweet Little Rock'n'Roller. To był oczywiście Chuck Berry. A teraz wracamy na płytę, o której już wspominałem, a która stanie się prawdopodobnie główną płytą dzisiejszego wieczoru, bo jest świeżutka, nowa, ale wszystkim jest bardzo dobra. Jest zatytułowana Ice Cream in Hell, Tinsley Ellis, utwór tytułowy. Tytułowy utwór z płyty nowej, znakomitego gitarzysty i wokalisty Tinsley Ellis, Ice Cream in Hell. Jeszcze do tej płyty wrócimy, a teraz odnoszę się do Państwa listów, za które bardzo dziękuję i chcę powiedzieć, że zawsze jestem dumny, szczęśliwy i zadowolony, że mamy takich słuchaczy jak pan Paweł z Końskich, który przypomina nam i mnie, choć proszę mi wierzyć, panie Pawle, pamiętałem o tym, dlatego że jeszcze dziś przed audycją o tym rozmawialiśmy z Piotrem Kordaszewskim. 5 lat nie ma już z nami Jana Keksa z Krzeka. Dziś mija 5. rocznica jego odejścia i jak pisze pan Paweł, są tacy, którzy mówią, że to był ostatni polski bluesman. Ja nie chcę jakoś wyraźnie mówić o 5. rocznicy śmierci, nie dlatego, żebym nie potrafił, ale znałem Jasia, bo tego nim mówiliśmy. Znałem Jasia i proszę mi wierzyć, był ostatnią rzeczą, jakiej by sobie życzył, to byśmy się nad nim użalali i nad nim płakali. Wręcz przeciwnie, gdyby mógł nam dziś coś zaproponować, to pewnie, i powiem o tym jasno i wyraźnie, bo jest już późno, zaproponowałby małe piwko. Janek Keks-Krzek, niesłychana postać na Śląsku i w ogóle w polskim bluesie. Ja go poznałem oczywiście na Górnym Śląsku i mieliśmy okazję kilkakrotnie ze sobą rozmawiać, choć Janek był człowiekiem, który wolał grać i śpiewać niż rozmawiać i zawsze po tym takim wstępnym powitaniu cześć, cześć. Janek mówił tylko gwarą, cześć, cześć. Mówi to, idę pograć. Siadał przy pianinie albo fortepianie i zaczynał się spektakl niesamowitego bluesa. Dlatego, że Janek nie interpretował bluesa. Jasiu po prostu był bluesem i dziś mu się bardzo nisko kłaniam, a cała dzisiejsza audycja 3 wymiary gitary niech będzie jemu oddana w hołdzie. Teraz pojawi się jeszcze jedna płyta, też to był ubiegły rok. Też świetny gitarzysta i jego świetny zespół Nick Moss Band. Nick Moss Band w trzech wymiarach gitary w programie trzecim Polskiego Radia. Nick śpiewał o tym, jakim to jest szczęśliwym facetem. Ja muszę się przyznać, podobnie jak Andrzeja też, bo dostaję na przykład takie listy. A ja słucham audycji i jednocześnie składam wzmacniacz lampowy. Mam nadzieję, że pięknie zagra z oczekującym na niego Stratocasterem. Pozdrawiam, Andrzej z Krakowa. Panie Andrzeju, jeśli pan nas jeszcze słucha i mnie słyszy, proszę koniecznie dać znać, gdzie można pana usłyszeć i posłuchać dźwięku Stratocastera i wzmacniacza lampowego, bo obiecuję panu, że nawet jeśli to będzie w Krakowie, to przyjadę, zamelduję się i chętnie posłucham. Dziękuję za list. Gdyby ktoś z państwa jeszcze miał ochotę, to bardzo proszę, piotr.baron@polskieradio.pl. Do you need anybody? Z lekką pomocą przyjaciół, Eric Gales, niezwykle ceniony i rozpoznawalny gitarzysta i wokalista w Stanach Zjednoczonych, występujący w różnych składach. To z jego płyty solowej, The Bookends. No a kto śpiewał, to państwo pewnie się zorientowali, to była ta kobieta obdarzona wyjątkowym głosem o inicjałach BH. BH spodziewamy się w Warszawie jesienią tego roku. Ale to już dziś nie będę o tym mówił, bo jeszcze pewnie będzie czas. Jeszcze przy tej okazji chciałbym zacytować jeden list, który mnie także bardzo ucieszył. Adam z Łodzi napisał. Melduję, że macie od dzisiaj nową, pełnoletnią słuchaczkę, która z własnej, nieprzymuszonej woli słucha Trójki. Jedną z rzeczy, które udały mi się jest to, że moje dzieci potrafią słuchać praktycznie każdego rodzaju muzyki, a co wybiorą dla siebie, to już inna sprawa. Duża w tym wasza zasługa. Dziękuję, pozdrowienia za waszym pośrednictwem dla mojej córeczki Majeczki. To jeśli pan pozwoli, panie Adamie, starszy kolega z Myśliwieckiej, czyli ja, dołożę jeszcze życzenia dla Majki. Pani Maju, mądrych ludzi wokół i dużo rock'n'rolla. Proszę zostać z programem trzecim. A wszystko będzie dobrze. No to wybrałem dla pani piosenkę. Nie wiem, czy się pani spodoba. To jest mężczyzna wiecznie młody. Też ma na imię Eric. Jest troszkę bardziej znany. Eric Clapton, Forever Man. How many times must I explain myself? Eric Clapton. Mam nadzieję, że Majka dotrwała do tego momentu audycji i posłuchała życzeń dla siebie i piosenki. Forever Man to był Eric Clapton. Dostaję od Państwa dzisiaj bardzo obszerną korespondencję za wszystkie listy. Dziękuję. Chciałbym się nisko ukłonić jak zwykle Elizie i Kubie z Debrzna. Kuba w imieniu Elizy napisał, że dziś słuchają wspólnie trzech wymiarów gitary i Eliza po tym, jak wysłuchała dzisiejszej porcji bluesa, nabrała ochoty na to, by odbyć przejażdżkę motocyklem. Nie dzisiaj, jutro. Ja trzymam kciuki i bardzo do tego zachęcam, bo motocykle są piękne i bardzo je kocham. Tylko, że byle nie było śniegu, bo dzisiaj w Warszawie w godzinach popołudniowych niestety ten biały drań się pojawił. Zatem ostrożnie, ale jeśli będą warunki, to życzę wiatru we włosach. No i dużo rock'n'rolla i bluesa. Po raz ostatni dziś, ale nie po raz ostatni w ogóle w trzech wymiarach gitary, nowa płyta Ice Cream in Hell, Tinsley Ellis. When you call a man a fool, you are that fool in yourself. Tesla Jaris, nowa płyta, będziemy do niej wracać w trzech wymiarach gitary. Pewnie nie muszę o tym mówić, bo Państwo słyszą z mojego głosu, że bardzo Państwu dziękuję za kolejne cudowne spotkanie wieczorem w trzech wymiarach gitary. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Życzymy dobrego wieczoru, a jutro dużo rock'n'rolla i bluesa.